عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورة البقرة مضمون باعتبار سلور سيوا اولا ایسا کی اثبات دا توحید و اغد روی بابو نوان اول باب تر شلم آیات پوری دیم آیات تیر دیم باب تر یا بنی اسرائیل اسکرو پوری او دیم باب تر قل منکان عدو اللی جبریل پوری یا دویم ایسا پا اثبات دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پاہی کی دفع دا شبہات و تساؤ نہ شبہات چب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانکی دل دائی جوابنا یو پا اتیان دا جبریل امین دویم پا سلیمان علیہ السلام درم پہ انزاب کر سلورم لا تقولو رائنا اور پینزم پہ نسخہ باندے شفاگم وی اللہ نائبان نیولی دی او داوی جوابنا ومستا پہ رسالت دے اللہ منصر خبریو کی پخپلج راتا ہوئی داوی جوابنا او بیادرے اہم خبرے یا بیت اللہ دا توحید دا پارا جوشو دے اوڑے پاکی شرک کوئی جو ان دے پیغمبر دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا وقت دا مباشر دا ابراہیم علیہ السلام دے نوڑے نمانئی او درہم توحید دا ٹولو انبیاء و مشترک مسلوہ اولے تے انکار کوئی بیاتم اعتراض و تحویل دا قبلے باندے او نهم پتواف د صفا او مروه باندې اوس نهم پتواف د صفا او مروه باندې چې تاسو پیغمبري مونږه مني کې من توای د بوتانو توافونه مکوي خپل صفا او مروه کې سای کې نو صفا او مروه کې هم بوتان پراته صفا و مروه باندی آصاف و نائلا اغبوتان پراتو و نخفل پایی که سایی که اومندی وی تا تبا ہوئی مولا بنتا مسئلی کئی اخفل پی عملی کئی من دوائی دامو کوئی اپخفلی که داری جواب ان صفا والمروه من شاعر اللہ دا ستوار دا صفا و مروه دا شاعر اللہ نے دی اللہ ویلی دی اللہ حکم کرے دی نو تاسو پچا حکم کرے دی تاسو پچا ویلی دی پتا باندی با اندغا سے اعتراض کئی ستا جائز کار بیاد کی تدا کے امنگا دا دینا منی کے وعدہ جائز دے اللہ ویلی دی پیغمبر کری دی دا ته چې کې نو دا نه الله ویلي دی او نه پیغمبر کړی دی تا ته به وایو مون دا وایي چې سنتو نه بعد په جمع دعا م کوي خپل د فرضو نه بعد کوی نو مون د فرضو نه بعد کوي نو پیغمبر پاک کړی دا هغه ته کله قبل دو دعا ویل ايو دعا یا اسماء کما دعا قبل دونګه دا وی په نیمه شپه کې رباب او صلوات المکتوبات او پس د فرض مزونو نه پیغمبر پاک دعا کړل موږ یې کوي تا ته باندې وسوي صفا او مروه دا وی ساي نبی عليه السلام کوله وی دي ګو بوتان پاتو هغه د بوتان ساي خو نه کوم د بوتان طواف نه کوم زه کو الله یې صفا او مروه ان صفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا والمروه نور دین الله نبی شعائر الله شعائر جمع شعائر ما جعل علما لطاعته هذا شيء توي جاد الله د اطاعت او د تابعدار نه خو ګرځي لکه جمعات د شعائر الله نه دي عالم د شعائر الله نه دي طالب د شعائر الله نه دي کتاب دینی د شعائر الله نه دي تداری بي عزتي مکوا فمن اجل بیتان چاچ حج کر بیت اللہ یا عمر اکڑا فلا جناح علیه نشتر گناہ بدا یا توقف بهما شتوافو کی جد صفا و دمروا حپدی دوارو یا نسم در دار رد ما زامه العرب اکو چاگئی پا صفا و مروا کے سائے دا گناہ دے اللہ وی گناہ ندے ومن تطوع خیرم چاچ وکڑنے کا لارا فإن اللہ شاکر و علیم نے اکنے اللہ دے تب لہن کے اوپوہا ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والہدا اس زجر ورکی آگا چالا چاگا حق پتائیو زکا مخ کے اعتراضون ذکر شو نو اعتراضون خو بکی کی بتا باندے نو سنت دی دو جن حق پت کے و حق نو بیانے چیر خلق بے اعتراض کئی و خلق بے اعتراض کئی نو باز خلق دو خلق و اعتراض دو جن حق بیا پتائی حق نو بیانے خلق برا باندے اعتراض کئی دے اعتراض نو سو خلاصے دے شی اعتراض نو گتا ہر سکے نو تا نو خلاصے گی جو سالک وئی ما نجا اللہ ورسول مان من لسان الورافہ کفانا اللہ پیغمبر دو دید جبنن اخلاص شوی زلاسو کما چھ زبت اخلاصی کما ما نجا اللہ ورسول مان من لسان الورافہ کفانا اللہ پیغمبر دو دید جبنن اخلاص شوی زبت اخلاص شن یو سلیو پلار اتو زیر ورسرو او خر ورسرو سورلائی دا پارا پلار او زیر بیدوالا سوارو پلار مخی سورو زیر ورپسیو او دوالا روان دی یوکلی نبل کلی تا دی پلار کی اوکل راغے اجرا کی اوزگار خیل ناس تو اغای چی اولی دا ویدید کمکن تاوگو را خپل مخه ناز دې وزيه رښتو کې نو له غلطي پریوته نو دوه اړي دله چې لږ مخه لار نو دې ته وي ته مخه کې نه زو رښتو کې نه نو په بل ډول جراتي شو چې هغه یو کاتل دې دې به راته تا وګورې دې مخه کې نه له خپل رښتو ناز دې نو دوی ته وي چې زته رسو شا پیدل پور سر روان شو تو پیدل روان شو چه مخ که نرک بلا اجرا کی ازگار خیل ناسو چه اغیو کتن نو اغیو دیگ وی تاو کورا خری دغا سی روان کرده و خلا پیدل روان دی نو زوی تیوی زد بسور شم حتا پڑیو نیو زب بلا اجرا لرل ازگار خیل ناسو چه اغیو کتن ویدی دوستاو گورا خپلا پا خارسو دے وزی پیدل روان کردے باشوما نو دو زوی تاوی زرطا سور شا زبا پڑے ہونی سن زبا مخی اجرا لرل نو بیارز گار خیر ناسو نو جغیو کاتل ویدی بے غیر دوستاو گورا دو زوی نی اپلار جور کردے پا خارسو دے دو پڑے نی ملے نو دو زوی تاوی وی پدی خو ونشو خرازه بچه مخی خپو تا بیزو گیارم اکم رستو تا تا پوچت کو جا خر با اوچت کنو جی خر پوگو اغسطه وی مخی اجرباندی تیر شو بیاوزگار خیل ناستو پگاتو ناستو اکتلی چوی کتلی راجو گوری پپلا رزوی دوارو خرزو رسو اعتراض مطلب نشی خلاصی دی ستو آیا را خلق بای اعتراض کئی خلق بای کئی دی کنا تخپل مقصد لاس کیونی ساو اغا بیا مخی نو چاہے اعتراض تا مگورا گتا گوری تبا دنیا کی کارو نکڑی شی تو نو چاہے اعتراض تا مگورا ہم وطقو موازی اتهم نو تحمد دزائن نظام ساتا خپل کار سیدھا بیایا خپل مقصد تا سیدھا زا اینور کسو کے اعتراض کئی او گنگئی تخپل کار بیایا نتاب منی کئی اعتراض انہوں کئی ددیر پارا چھتا حق ونوائی نتحق مپتاوا اِنَّ اللَّهِ زِنَا يَلْتُمُنَا مَا انزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى یقیننا کسان چای پټیا چرا لګلې موږ د قران او سنت ما پس دا غینا چې بیان کوم د لوا خلکو ته کتاب کې اولای گای الانوم الله دا کسان چې لعنت وي بدای باندې الله وی الانوم الله انوم او لعنت وي بدای باندې لعنت وي انکی مخلوقات وی الانوم الله انوم چې حق پټ کړو ملائک بلانت وئی پیریان بلانت وئیو انسانان بلانت وئیو دا لانتی بولا اچھا حاکی پڑھ کروئے او حق دے ما متائی دو جنو بیانی اتوار سے انیت وار پسی تارے نیت میں کرے دے ملعون اللہ پسی اللہ اکبر وہ بے دیتی پسی تموس کے او مشرق پسی چھا حاکی پڑھ کروئے اولائکائی الانہم اللہ دغا کسان جی اللہ نتوئی بدئی باندے اللہ حق پڑھ کرے اطور بسیم اس کے کتاب الاعتصام کے امام شاطبی دیم جل صفحہ 556 کے دبیدات و پرد کے مشہور کتاب دے امام شاطبی کتاب الاعتصام احداث مدخل دے ابن الحاج پرد دبیدات کے الامر بالاتباع والنہی عن الاتداء سیوتی پرد بدعاتو کے البسائر ضیاء النور حضرت شیخ القرآن اوصول سننا پرد بدعات کے بہترین کتابو نجی دا گورا کلا کلا احتسام کے امام شاطبی ذکر کرے چیعوزہ لے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جماعت تراروانو اور نظر کم شو پاغا وقت کے بل سڑی دمت نہ نیولے ہو اور چھے جماعت تراغ نیو سڑی چگڑا ویماندار مستیار دے رازائی نو ازان شو دے اداغے نباب تچگڑے دا بدات دے نو ہے او سڑے پکار کے اختد مطالعہ کئی کتاب گوری کار کے اختد اتاتو جی جمعو دلی کی ماتا ہوا ہے ہوا ہے باتا کچھلے مو آیا راضی ایماندار جمع تیار آگا چھا ازان چھوڑے اگن آباد چھوڑے وال نیشتا ناغوے او خروج بنا من اندہاد علم و تبیع مازوے بیدتی دو خواناو باسا چاچر مدن نیوڑے اگتے وے او خروج بنا من اندہاد علم و تبیع مازوے بیدتی دو خواناو باسا تنویر الجنان کے ما ذکر کری دی او حوالی میں ورکڑ دی چاوے اماد دے بیدتی دے خوان او باسا یا ابن کسیر داغا قول شاطبی اول جل پانچ اول جل سواتاون کی ذکر کردے اذا لقیت صاحب بیدات فی طریقین فخص طریقا ناخر او ماد زیا و نور نا نقل کردے ای کلا چتا د بده دی په اولاد کې مخه لارغه فخص طریقا ناخر نو بل لار دیونی وا د بده کی سره په لار مزه دا رنګ یو روایت را دي مو جو مولا سات کې ذکر کړي من وا قرا صاحب بدعتن فقد انا لا حدل اسلام چا چې د بده دی ذاتو کو احترام یو کو فقد انا لا دمن اسلام دغه اسلام په لړولو باندې کوشش وکړه چې ته دا احترام او عزت کې د مبتدی اتوا سیب او سیب او لاس او پنامه کې دی او سینا کې دی او دا غو احترام او دا غو عزت کې متاخو په بدعت او کلک هغه سپکا چې هغه بدعت نه راو ګرځي من هو قرا صاحب بدعت فقلا انا لا دم الاسلام چا چې بدعت عزت وکړه د اسلام په لړلو باندې کوشش وکړه هدارنګي مدارک ذکر کلی کلو صاحب بدعت ذلیل هر یو بدعتی با ذلیل ای و این حمل جب بیم البغلات اگر کده پاربی ایرانی اصول بانی سوری و ده با طول عمر ذلیل رسوائی ده با طول عمر خوار خوار بکی گی ازان با خوار خوار کئی پس برگا که بای زور پر تو گواچه چه خلق را اللہ زکاتو مراکی اولائی گئی علانهم اللہ اولائی گائی علانهم اللہ دغا کسان چی لانت وی بدئی بانده اللہ وی علانهم اللائنون لانت وی بدئی بانده لانت وی ان کی مخلوقات اللہ الذین تابو مگر آغا کسان چی توبہ اخلا واصلہ ہوا درست کا عمل پسنتو و بیانو و بیانیو کدف پلے غالتائے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ دَا قَسَانْ جِنِي مَيْرَا بَانِي بِهُكَمَا پَدَئِيَا دَا قرآن دَا امید توبی دَا پارا شرطو میں ذکر کئی دَا منافق دَا توبی دَا پارا شرطو میں ذکر کئی دَا مولا دَا توبی دَا پارا شرطو میں ذکر کئی دکا داری او خل خل مقام دے دَا مولا دَا توبی دری شرط دی اغدیس آئے ذکر کئی امید توبی دا پارا دو شرط دی اوغه سوره آل عمران یو کم نبی کی بیا ذکر کئی او دا منافق دا توبی دا پارا سلور شرط ندی اوغه بیا سوره نساء آد نمبر 146 یو سچ شفق سلو اختم کی ذکر کئی آد بے بیا تفصیل کرو سوره آل عمران او سوره نساء کے دل دل مولادو توبی شرطونا زکا دل دل بحث دل یهود و مخ کے تیر شو مولیانو دل مولادو توبی دری شرط دی یو شرطا چگبا توباو باسی دل مخ کے عمل لا دین دا اصل او چگبا خپل عمل پسنت برابر کی او درین شرطا و بینو شرب اعلان گئی بیان بگئی چمخ کے ماں سے بیداد کردی زپا غلط ہوما زنوم پوها دو دیر پارا چکم نو خلقی گمرا کردی چگئی گمراو گرزی نوغب اعلان کئیو یو شرب اللہ الذین تابو درم واسلہو او درم و بیانو مگر آگه سان چهی توبه او کلا درستی که عمل بسننه تو او بیانیو گلخ بلی غلطایو فاولائی که توبو علیهم ندا آگه سان جی زبا میرا بانیو کم بدائیو وانت تواب الرحیم او زیماتو وقبل انگی میرا بانیو ان الذین کفرو یکنن آگه سان چهی کفرو کام رشدائیو او دیوی کافران نو دا کسان جی بلی بانے لانت دا اللہ دے او دا ملائکو وننس اجمائین او دا خلقو ٹولو اتفاقی لانت چی دے چاہتا حق معلومو حق پڑکو حق بیان نکر خالدین افی آمی شبری پا دیکے او سبق باننشی زین آغاب ولہم یون ذرنو نبا دیلمو اللہ توار گریشی دیم ایسا پدیس آئی باندی پورا کی اگر نن اعتراضون پورا کرد خو دا ایسا دا دوئی سے ختم کرد دورا روانی دی خو چونکہ میانس کے اعتراضات جوابات ترغیبات اغتیر شو پر میانس کے مختلف خبر تیر شوئے نواسنگور توحید دیر شی دا سچ دین او دا خو د توحید د بیان لپاره دی پیغمبر د توحید بیان لپاره لګړو د اعتراضونو جوابونه د پیغمبر د صفای د لپاره دی لدی چې دا خبره خلکو مانی توحید مانی هم دا شوات او دا جوابونه دا خو د توحید لپاره وو چې سدی خو د توحید لپاره دی نو څنګه چې توحید مسله د میانځه لري کې هرڅه تش اعتراضونه جوابونه تاړم شي ته توحید مسله د میانځه ختمه کې په نور ځاخته شي نو اوس مسله د توحید راډي او باغی ادله او اصل مسله هغه ذکر کوي وای الله قوم الله واحد حاجت روا تاسو حاجت گورا گونگ استاسو حاجت روا دے کیاو لا الہ الا ہو نیشتے حاجت سر گونگ بغرد دے اللہ نا نیشتے دے حاجت گورا گونگ بغرد دے اللہ نا الہ اغزاد تاوی چا حاجت پورا گئی ڈاکٹر و حکیم دوائی ور گئی حاجت نشی پورا کولے دیر بادشاہانی او دوڑو ڈاکٹرانو تناستی او مریستی نمڑ شی اگا دوائی ورکوڑ شی و حاجت نشی پرکوڑ حاجت پرکوڑو والا یو اللہ دے و الہکم الہ واحد حاجت رو آستاسو حاجت پرکونگ استاسو حاجت پرکونگ دے یو اللہ لا الہ الا ہو نیشتے حاجت سر گونگے بغیر دے اللہ نا الرحمن الرحیم عامی میرا بانائے والا دے او خاص میرا بانائے والا دے او دعوی توحید ذکر کرا نو پاغی باند دلائل اقلیہ پیش گئی پا ترقی سرا دما سبقنا مخ کی دعوی توحید وا یا ایوہ الناس عبدو ربکم نو پاغی بانی پینز دلائل اقلی اوو اوز دعوت توحید وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نو پاغی بانی ات دلائل اقلی اوو نو رو پی زیاد کرو مکی پینز دلائل اقلی اوو اسے درین اور سرکاتے کرو اته دلائل عقلیه په ترقید سره د ما سبقنا اول دلیل ان فی خلق السماوات والارض دریم دلیل و اختلاف الليل والنهار دریم دلیل و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس سلورم دلیل وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها شفقم هبينزم دليل فاحيا به الارض بعد موتها شفقم دليل وبث فيها من كل دابة وهم دليل وتصريف الرياح وتم دليل والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أتد العائل ذكر كل أسمان عظم كي پيدا كري شفا ورس كي انقلاب راولي كشتا دل رواني كري دفاع ديلا هذا بارانا غربان باران ورئيو زمک اگر اللہ تر اتا زگر دائیو او زندہ سارے پیدا کری دی با دنرا و لی او ریاض اتاب دارے پرمین آسمان از وکا کی گردونی دی دا اتو دلائل ذکر کر نمک کی پینزت دلائل ذکر کرو نسامرد دلائل ذکر کرو فلا تجلو للہ اندادا نو دلتا ہوئیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَا بَهَرْ رَنْگِ کے خواہی جامعہ میں پوش من اندازِ قد اترہ میں شناسم ہر سنگا جامعہ گواہ چھے زدِ انداز دقت پی جنما نظر دے زجر بے شرک ورکا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَمْدَادَا اغا مضمون رواغس او یا حسن بکی پیدا کر یا خوند بکی پیدا کر یا مزائب بکی پیدا کر ترقی ما سبقنا داول توحید وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ آل دکے چکالے ذکر کرو زجر و بشارت ذکر کرو ندل دوار پسے تبریہ دا عابدین و دا معبودین و چپیران و موریدان استازان و شاگردان یو بلبل دریوان نونیو استبرع اللذین تبیو من اللذین تبیو وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ حاجت روا استاز و حاجت روا دے کیاو لا اله الا هو نشتی آجت سر گونگی بغیر دی اللہ ما ہم میرا بانائی والا خاص میرا بانائی والا دے اس بدی باند دلائل اقلیہ اول دلیل ان فی خلق سماوات والارض یقیناً بپیدایت اسمان رزمکو کی دیم واختلاف اللیل والنار پر بدل دوش بو درازو کی دو مطلب دی یو دا چه کلش پش یو کل ورز کل تیار کل ورن ادویم بدلی دل دا مطلب چه کلش پر دشی لکا جمی که او کل رز دشی لکا اوڑی که دا انقلاب سوک راولیم والفلک اللتی تجریف البار بمائن فاون ناس آغا کشتو آغا که چروانی دریاب کے بیمائن فاؤن ناس پاغ طریقہ چھ فائدہ ورگئی خلق اللہ کشتا ہے اللہ دریاب کے روانہ کرے گا او تالا فائدہ ورگئی تجارت پہ کے یو مر یو خوانہ پہ بلخوازی خکار پہ کے یو خواہ بلخوا پہ روانی سیل پہ کے چکار پہ وے ستڑے اپاہی دمشی دور لچا پیدا کری دی والفل گلتی فل بار بیمان فاؤن ناس او کشتو آوکی چروانا دریاب کی پاغ طریقہ چفائی دور گئی خلکتا سلورم ومان ذر اللہ من سمائی ممائن او پاغ کچرا لیگی اللہ دو برن باران اوبرا لیگی باران در باندی ورائی پینزم فاہیا بیلار دا بادا موتی ہا نتازہ کئی بدی زمکا پس درو چے دونا حیات زمکے لثابت تے فاہیا بیلار دا نو حیات مستلزم دستما دے چتوا ولا تکن لمن یکتلو فی سبیل لاموات بلا حیاؤن نجدین وعوری ندا حیات مستلزم دا سما دے کہ حیات مستلزم دا سمائی نو بیا خود زمکہ موری کیا فاہیا بی اللہ رب آدم اوتہا تازہ کئی بدے زمکہ پاس در اچھے دونا شفگم ودس اویا من گل دا باتن اخوار کری بدے کدار کس مزندہ سار رہا تو گورا با دنیا کی سورا زندہ سردی ماشی میگی او یو شو بل شے و تصریف ریاہ او پچھا لولو دبا دونوں کے وما و تصریف ریاہ پچھا لولو دبا دونوں کے سبا دونا انو زلال دی ایخوا بلخوا نو کلا اللہ دا چاپیر نبا دونا سلائے راولی نو وریا زیو دا تراغنڈا کی او کالا دی یو طرف نا سلائے راولی نماریازو تختی اگر حدیث کے رازی اللہم جلا ریحن ولا تجلا ریحا نبی علیہ السلام دے باران دعا کولا وی اللہم جلا ریحن ولا تجلا ریحا اللہ دیر بادنے کے یو باد مگر دے سمت لگو چار چا پیرانا بازون راولی چور اسم منگ راولی یو بعد مگر دے لگن یو طرف جسی لینو اگوار یا زو تختیو و صحاب المزقار بین سماو او اتم دلیل او وریاضو کی چتاب داری برمیان دا آسمان او جمکا کیے لآیات لکومی آکلون خامکان نکی دی دپارا لآیات خبر دی آگا ان فی خلق سماوات لآیات لکومی آکلون نکی دی دپارا آگا کوم چاگئی کی آکلی چاکی چی آکلی نگا پدی دلائلو پوری کی ادا علامہ اقبال بالی جبریل کے دے او نقشہ پیش کیا گوئی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب فزمگا کے دا تخمون اصول ذر کو نہیں دا وریاد اسو کچھ اتائی کون لایا کے انکر پچم سے بادے سازگار خاگی کس کی ہے کس گائی نور آفتاب دا انوار دا چا دے دا خاور دا چا دا کس نے بردی موٹیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکلائی ہے خوئی انقلاب دا غانمو دا جیبون ہے دا ملغلو دا غانمو دا دانو میں چا ڈکڑی دی اور موسموں تا دا انقلاب دا چل چا کھولے کل گرمی شی اور کل یخنی شی گرمی شی نسالے دور تنگ شی نمانگی ہم مرگرے ہوئی زمان دو دو آگانی پکال کی قبلی گی اما تاوی پتا جی قبلی گی چوائے سا و یو میں پا جمعی کی دو آگ قبلی گی خوشفت میں آشتے پاس چو زمان خوایا گرمی کی گرمی شی ایو میں پا اوڑی کی قبلی گی چو گرمائی میں تنگ شمو خوایا جمع را والی نو جمع را شی نکالا یخنی او کالا گرمی دائن کلاب سو گراولی کس نے بردی موٹیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکلائی ہے خوئی انقلاب ازمویا مر گرے ویترم یا سی چپٹی بنی دے نو باران نو زمن گا امامو اغبا دعا چموز باوشن اغبا دعا ہوگئی چخواہ بارانو کی موز باوش دعا ہوگئی خواہ بارانو کی نوی زمان در ترکور کتاو دیکی باران شروع شو چه باران شروع شو باران دیر شو او با زیادی شوی زمان ترک رو برالی چه او برالی ویترمی بارتی راغسته او کسا کیولار دی او با باسی ده کورا دیکی مولای سی جماعت ترا روانو مولای سی او دوی سلام علیکم بلانی خانت سکے ویراشا کانو چه خلو دو آزا کڑو چه ویکا ویکا ویسی سنبال کا گنا ویسی سنبال کا باران چه طولی ما کر ابرالی کس نے بردی موٹیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکلائی ہے خوئی انقلاب وی خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیری آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں وہی خدایا نو انسان مخاطب کی وہی دا ازمک استا ندا استاد اطلار ندا دادا اللہ ازمک ادا لا آیا دل قومی آقلون دلائل دید پاردا قوم چاہی کیا قلی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا او زجر بشر کو بازے دخل گناہ و سوک دی چگئی نی بغیر دا اللہ نا پمی صلی اللہ باندے انداز جمد ند دا ندوئی میں سمتا دا اللہ گنتا گینی ولی دی سنچ دا اللہ سرمینہ کئی دا غی سرم کئی یحبون ان کا حب اللہ مینا کئی دا غی سرا پشاند مینی دا اللہ باندے سنگا چھ دا اللہ سر مینیو دا غی سرا ہم دا غی سر مینی کئیو سنجھے اللہ تا رکو سجدہ کئی آغی تا ہم رکو سجدہ کئیو سنجھے دا اللہ پنم باندے نظر نیازا و منخت وار کئی دا غی پنم وار کئیو سورہ شعرا آد نمبر 97 میں ہوگو رہی ہوئے نوی سورہ شعراء آد نمبر 97 میں چکل جہنم تاغور دوڑے شی نلسمہ سپارا سورہ شعراء آیت نمبر 97 فَكُوْكِبُوا فِيَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيَا يَخْتَصِمُونَ دَيْ اُبَوَائِ دَيْهَ او دَيْ وَلِي جَهَنَمْ كِي جَگَرِكَ اُنْكِيَ تَاللَّهِ اِنْ قُنَّا لَفِي ذَلَالِ مُبِينَ قَسَمْ بَخْلَائِ يَكِنَنُ مُمْ بَخَطَعِ خِيَارَكِ اِذْهَمْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ کلا چه برابر گریو ای منگا تاسو در عبد محلوقات سرا من تاسو دا اللہ سرا برابر گریو ای حال دی بورتا دل دی خو نمان نلا دل دی بچه دی بورتا ایو اللہ سرا مبرابرو ودا منگا مین گل دا اولیاؤ سرا منگا احترام گل دا اولیاؤ نمبے والا احترام کی خود نمبے والا مین کی خود او چه دا اللہ سرا اکم امین وان آغا مینے دا غی سرکولا تاللہ ان گننا لفی ظلال مبین اذن سویکم برب العالمین کلاچ برابر گروئی منگا تاسو درب محلوقات سرا کم مینہ چھ منگا دا اللہ سرکولا نو آغا مینہ منگا تاسو سرکولا دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 136 یوسف شفق دیرشم یوسف شفق دیرشم سورہ انعام یوسف شفق دیرشم آیات وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَا مِنَ الْحَرْسِ وَلَمَا مِنَ سِبَا اُگر وَرْبَيَ اللَّهَ لَا دَا غَسَنَا چِ پیدَا کِرِدِيَ اللَّهَ دَفَسَلَا وَدَنْگَرُ نَيْسَا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَامِهِمْ وَهَذَا لِشَرَقَائِنَا دَيْوِ دَادَا اللَّهَ دَدْلِي پَخِيَال او داز من نبراخِ خَاوَنْدَانُو اللہ لبے ایسا جدا کرا او دبراہی غاوندان لبے ایسا جدا کرا یحبون ہم کا حب اللہ والذین آمنوا شرد حب اللہ او آگسان چگئی ایمان راوڑیو دیر سختو بمینہ کی دا اللہ سرا دے مشرکانون دا اللہ سرا یہ مطلب دا مشرک دا اللہ سرا دور امین انواہ سور امین اچر مواحد و دا اللہ سرا ولی دا مشرک مین تقسیم وا صد اللہ سرا وا و صد بابا سرا وا او دا مواحد مین یواز دا اللہ سرا وا یو مطلب دا دویم مطلب دا والذین آمنوا آگسان چگا ایمان راوڑے دے اشد حب اللہ دیر صحدی برمینہ گدا اللہ سرا دو دی مشرکانونا دا اولیاؤ سرا دو مشرک مینہ دا اولیاؤ سرا دورا نوا سور امینہ چب موحید و دا اللہ سرا دو موحید مینہ دا اللہ سرا دیروا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابُ اَنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کلی دلے آگسانو یا کپوئے دے آگسان چھ ظلمی کھڑے دے کلی چوینی عذاب پا دے خبر آچھ طاقت اللہ لگے ٹول او اللہ دے سخت عذاب والا ندائی با شرک میں گھڑے حضرکا شرک کئی چھ دائی لا پا دے پوئے ندی دائی لا علم پا دے را غلے ندے زکے شرک شروع کرے دایت تو ترکی پہ اعتبار لگ مشکل لے خیال کوئی لو شرطیا یرا فعل شرط الذین ظلمو فائل دے یرا از یرون العذاب دا ظرف مبدل من ہو ان القوة للہ جمیعاً کدر رؤیت دا مراد دا رؤیت بصری یا رؤیت قلبی رؤیت بصری شنو بیا مفہول غاڑی کرویات قلبیشی نو دو مفول اغواری نو بیا ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العقاب کا مقام دو مفولینو او دا استبرا اللذین دا اذ یرون العذاب دا ذر مبدل منه نو استبرا اللذین تبیوتنا بدل او مجموعا تخلیف اخروی دے او کبدل مبدل منه نگر دے نو بیا اول تخلیف دنیاوی او دا استبرا اللذین تبیو دا تخلیف اخروی دو معنی سلور معنی شوی وَاللَّهُ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کَوَ لِدِيَا کَسَانُوا چِ ظُلُمِ کَرَدَ کَلَ چُوِنِ عَذَابُ چِ قُوَتَ اللَّهُ لَرَدِ تُولَ اَوَ اللَّهُ لَسَخْتَ عَذَابُ عَلَى دَيْمَ شَرْقِ نَوَي کَرَدَ یا کَپُوِ دِيَا غَسَانُ چِ ظُلُمِ کَرَدَ کَلَ چُوِنِ عَذَابُ چه قوت اللہ لگه تول او اللہ یہ سخت عذاب والا ندهی بشرک نوے کھڑے دا عذاب کلده استبرا اللذین تبیو کلاش بیزار بشی او اگسان چه لگئی تابدار اکڑے شوا مجموع تخلیف اکروی یا مخ کے کلام ختم شو او دا زانده شو استبرا اللذین تبیو کلاچ بیزار بشی اگا کسان شدا غی تابداری کلی شوی وا اگا پیران اگا مولیان استازان مشران باطل پرستو من اللذین تبعو دا کسان چلیو تابدار ورا اولا زعبا و بوینی عذاب و تقطع بهم الاسباب او پری بشی برمین دائی که رشتے درمینی محبت آدمینی آرشتے چھلے پیر بسار بیزان وجو داغ باتر پرس استاس بسار بیزان وجو آرشتے بخط ویشی او دائی بدیاب الدشمنان اگرزی وقال اللذین تبو یا کسان چگئی اتابدار لو ان لنا کرتان کاش من لرب یادل دنیا تا فنا تبرع منهم من باب ازار شیود دینا کما تبرعو مننا لگچ دی بیزار شیود مننا آیا موریدان بھوئی شاگردان بھوئی ارمان دے چه من بیا دنیا تا تلے من باد دینا زان کٹ کرے لگا دی چه من لنن زان کٹ کرے او پیران او مریدان دیو بل دشمنان بو گردی او دا قرآن زائی بزائی ذکر کئی شدی دا جگر براشی سورہ سبا یو دیر شمیاتو گو رئی سورہ سبا دو اشتمہ سپارا آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران واي كافرن من من ذا قران ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يرجع سمعات سوره سبا آد نمبر 31 واپس کئی با بعض بعض تا خبر لرا یو خواه با پیرانی و بلخواه موریدانو یر جعو بعضهم الى بعضن القول یقول الذین صدفو للذین استقبرو وعی اغا کسان تفسیر اغا یر جعو چه اغایو کم زوری شوی اغایو موریدان اغایو شاگردان اغا کسانو تا چه اغایو زورا ور لولا انتم لکننا مؤمنین کتا سنو وین مونږ ایماندار مریدان بوته او شاګردان بووی کتا سنو وین مونږ به ایمانو او تاسو راته غلطه لار خوځلې وي تاسو په غلطه لا تابو مزق والا ورنشي ګوره خوالا ته وګو په غلطه روان شي تا وروډه ما یقول الذين تذهبوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين کنوئی تاسو نمونگو ایماندار تاسو را ته غلطی لار خوڑی وی قال الذين استكبروا للذين صرفوا انا نسجدنا قمان الهدى ويا غسان چاگئی وزور اورا غیو مشران آگسان تا چاہی کمزوری شویو کشرانو موریدانو انا نسجدنا قمان الهدى آمن بن گلوئی دو قرآن و سنتنا خیر الحادی آدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من دا قرآن سنتا بنکڑی وئی انا نو صددنا اگم مانل ہو دا باگا از جا اکم بلکن تن مجرمین بلکہ وئی تاسو مجرمان ما در تاویلی چھ مزا قرآن لا ما در تاویلی چھ اگئی خواتا مزا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ويا قسان جايو كمزور شوي ها قسان تا جايو زور اولا غيو مشران بل مكر الليل والنهار بل قستاسو تدبير دوش بيهو درازرا پسيو استامروننا نكفر بالله ونجل له اندادا کله جتا چې مونږ ته حکم کو چې کفر کو په الله باندې وانا جالا له اندادا وګورئ الله لرا په مثل الله انداز جمع د ندا ندوي مثل تا تاسو راته ویلو ان غره بالله وانا جالا له اندادا چې کفر کو په الله وګورئ الله لرا په مثل الله باندې تاسو راته غلطه لارې خولې وي تاراته ویلو ان غورا بالله ونجل لو اندادا وسر ندامت لمرا ولذاب پټه وګي پیمان کیا کله جذاب ویني نوريان بشي وجعل الاغلال في اعناق الذين كفروا وبچو مونږ ته ګنا غرد زنجيرونه په سر د کافرانو کې زنجیر بو تواجو زنجیر کو سپیتا خلقا چاہی او دتا با زنجیر واجه ایزتا اسپو کاری کڑو کنا حق پرسو پس ایک اپنی اوپر دنیا کے چاچ دخوای توحید بیانو نوائی پس ایک اپنو غرفی تمہیں اندیس زگو غای رقیبان آواز سگا کم نکو نظر اس کے گدارا ورفی در اکیبانو لے چگونا میارے گا آواز اسگا کم نکو نظر اس کے گدارا تو سپو کا پارے دو فکر رزق نشی کا مولے تخبر کار کوا دارگی سورہ صافات آج نمبر 28 سو گو رہی 27 نا شورو کم 25 نا در اشتما سی پارا سورہ صافات آیت نمبر 25 مالکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعضی تسالون مخامخ بشی بعض جہنمیان بعض تانو تپوس وگئی دیو بلنا قالوا انکم کنتم تاتوننا عن اليمين وای دیو وای تاسو تاتوننا عن اليمين شرات لیبا من تدیر پا زور شور بانده قالو بل لم تکونو مؤمنین نام شران بورتا وی بل لم تکونو مؤمنین بلکه تاسو پخپلوی با ایمانا خپلو ایمان نوراوره بل لم تکونو مؤمنین بلکه تاسو وی پخپلا با ایمانا خپلو ایمان نرارو منگا خو پکالا تو لارو نوی روان کری خپلا با ایمان وی او پسی لارو نرات لی دارنگی وار پسی سورہ سعادو گو رئی یو کم شیطم آیاتو یو کم شیطم آیات 59 هازا فوج مقتهم معكم وارتوه لشي هازا فوج مقتهم معكم دا او دل را غنڈی دن کی تاسو سرا جانم دا درا للا آکم چه مخی تلی نوغی بوئی لا هم مرحبا بی هم ندی خیر آلی پا دی باندی انم سالم مار دی دنکی دنگی دی وورتا لا هم مرحبا بی هم ندی خیر آلی پا دی باندی قالو بل انتم او داگو رکف وقف راوڑے دی قالو بل انتم آئی بورتو بلکی تاسو او دا مرای به د غصه نه ونخلي تاونا بل انتم تاسو لا مرحبا بكم چې سوالي نو بیا وای لا مرحبا بكم ندي خیراله په تاسو باندې ادم قدم دمو لنا فبئس القرار تاسو مونږ د مخ کړه دا عمل تر څه تارات والا رخلي استاد سیب تارا تو دالا رشے لیوی انتم قدم دمو لانا فبیس القرار تا سمند مخکڑو دا عمال نسبت منزل ندائی بوئی وقالو ربنا من قدم لنا هذا فزدو عذابا زیفا من النار وواہی گئی وارب زمنگا چاچ مخکڑو من دا عمال زیاد کیا غلر آزاب دوور دو چند آزاب والاور کے کلچ بید آیو بالخوم خی نبیا بوئی وقالو ما لنا اللہ نرار جالان کننا نعدو من اللہ شرار وواہی دیو سلی منگ لرا چنین منگا کسان چمنگا شمیرل شریانونا من بری شریان دیو شر جو گیا پن پیریان نخکاری ما لنا اللہ نرا رجالان کننا نودو من الاشرار اتخذنا ام سخریا ام ذات انهم الابسار من بطول کو نیولیو نن دے زمان سترگی کا گی شوی دیو دسشو حال جبا اللہ جنت ورکڑیو چاچر توحید چرے والوی سورہ آراف اتدیر شمیاتو گوری سورہ آراف آیت نمبر 38 اته دې ارشم اتم سی 12 اته دې ارشم آیات اتم سی 12 سوره اعراف قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ويا الله دنشيات الغوطا چتیر شوی مخیستا سنا دا پیریانو دا بندگانو نا بغور کی ستا سنا مخیستلی دی تا سنوار پسی زیو قال ادخلو فی امامن قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختها هر گلا چه دنسی او پول گئے تا دی جانمیانو نا لعنت بوئی با اخبر مثل باندی لعنتیانو تاسو مراغلی و لعنتی تو مراغلی حتی اذا دارکو فی یا جمیعا تردیش کرنا گنش دی بلی کی ٹول قالت اخراهم لیولاهم ابو آئی رستنی دا دی پاک دم شرانو کی اموری داندا پاک دباتر پرست پیرانو کی ہوئیو شاگردان دا پا حق دا باطل برستو سازانو کیوئیو آئی بوئی ربنا اولائی اضلونا وارب از منگا دیکھ اسانو منگا گمرا کڑیو فا آتیم مذابا زیفا من النار ورگ دیل را عذاب دو چند اور قالا لکل انزیفن ولیک اللہ تعلمون اللہ وی ہر اول دو چندے تولی دو پس اتلی دے گمراو تو ارپس اول اتلی تولی دو تابداری دی کولا شیخ القرآن اصول سنت کی لکلی لا یحددونا و لا یحدونا تابعهم ازل المقود و ازل القائد العادی نو تخفل لار معلوما نی تابدار تلار خیلا چا بسی چه روان و غم گمراهان سوچ ور بسی روان و غم گمراهان دای وی ربنا اولا یا جنونا فعادهم عذابن زیفا من النار قالا لکل زیفون اللہ بوئی ہری اولو دو چاندے تور پسولت لے قالا لکل زیفون ولیکن لا تعلمون لیکن تاسن بوئی گئی نن ہری اولو دو چاندے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسن بوئی گئی دارنگی سورہ یونس آیت نمبر 28 اجو اجتماع آیت سورہ یونس سورہ یونس آیت نمبر 28 اجو اجتماع یو لسم سپارا وَيَوْمَا نَاشُرُهُمْ جَمِيعًا یاد گاغا وراز چپور دبا گومنگا دای لرطول سمم نقولو اللذین آشرکو مکانکوم بیا بوایو منگا مشرکانو تا مکانکوم انتم و شرکاوکوم ادری گئی فخپلو زائنو بانده تاسو استاسو برخی خاوندان اللہ بو ادری گئی تاسو آغا تاسو برخی خاوندان گردولی ما سرا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمَ بِرْتُمْ بَرَا وَلُمَنْغَا بَمْيَدُ دَيْكِ دلتا حق پرس نیکان بندگان مراد دی اوہ پیر بابا لور زوان چھ نیکان بندگان وغی مددگاران گردولیو اللہ با آگئی ادرئی ورسرا ادرئی گئی لازئی ما انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینهم فرقنا بینهم جدا جدا بکو دی لرا وقالا شرکاؤهم وعید برخیخا هندان دی ما کنتم ایانا تابدون نوحی تاسو منتا عبادت کنکی زمن پرینا کنگونو ویلی دارتا فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اللہ گوارے زمنگا استاسو میانس کے ان کنان عبادتکم لغافلین ان مخفف من المسقل راڑی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اللہ گوارے زمنگا استاسو میانس کے ان کنان عبادتکم لغافلین یقینا ومنگا ستاسو دا عبادت نبی خبرا اده وی سمال موتا ثابتا دا اولی اغیو اولیاء کرام وی نفت دا قرآن نیکان بندگان دی اغی ان مخفر من المسقل راڑی اللام پی داخلی منگا نا خبر منگا پتا نو اده وی ننا خبر دے اولیاء سے وی ان گرنا ان عبادتکم لغافلین یقینا نو منگا ستاسو دا عبادت نبی خبرا قرآن دکلا ویلیو دے دا قرآن نس خبرو دکلا قرآن دکڑے وراغستو ان گرنا ان عبادتکم لغافلین یقینا نو منگا ستاسو دا عبادت نبی خبرا اولیاء بوئیو منگا استاسو دا عبادتنا نا خبرو من تپتا نشتا دارنگی سورہ قصص آیت نمبر 62 دوشویتم شلم سپارا ویوما ینادیهم یاد کیا گورا چواز روکی دیتا فیقول این شرکائی اللذین کنتم تکمون وائی اللہ سشوا زما د برخي خاوندان هغه کسان چې تاسو به ګمانو چې تاسو یې د عمل کیږي وراره سي قال الذين قالهم القول ربنا اولئك الذين اغوينا وایا کسان چې لګي د می هغه باندې نا عذاب ورب زمنگا ها اولائی الذین اغوینا دادیا رکسان جمنگا گمراکلو اغوینا هم کما غوینا منگا دی گمراکلو دو جدارینا چمنگا گمرا من بغلط اللہ روان موی دی گمغر چیرا سرا اغوینا هم کما غوینا تبرانا ایلیکا ما کانوی یانا یعبدون نور دای منتا عبادت کوم کی زمن په زور باندې موږ په زور نه ورته دی دای ورات له موږ د وې سجدې کولې دای ورات له زمن غختې به کولولې موږ په زور نه کړي دارنګ سورې ابراهیم آیت نمبر 21 سورہ یمشتما دا من زکا اللہ وی چنن گوری سو چکا حسنان جی سباو آئی زنا پویا اوما آزم مشر پس روان اوما پیر سے پس روان اوما وبرضو للہ جمیعا یو اجتماعات سورہ ابراہیم دیار لسم سپارا وبرضو للہ جمیعا پیش بشی اللہ تا ٹول فقال الضعفاء للذين استكبروا وهي كمزوري هاك سانتا چغي زورا ورو علي مشران إنا كنا لكم تبعان من قطاس بسيورا روان من قطاس تابعاري كروا ما خسير ستالا مني ولوا إنا كنا لكم تبعان منگا تاسو بسی اراروان فالان دو مولون آننا من عذاب اللہ من شیع منگا دا عذاب دا لان سلر کول شی قالو لو حدان اللہ لہ دیناکم آئی بورتوئی کالا منگا توفیق را کرے وے منگا تاسو تلار کولیوا سواہون علینا جزینا ہم صبرنا مالنا من محیصا برابر دا پا منگا که من ککارو باسو چلیو او که غلی کینو نیشتے منگلا زائد اخلاسی وی برازای وی اگا مشر نیکا سخزو آگا من مشر نیکا چو دو دائی نو دائی بلارشی شیطان لا وقال شیطان لما پوزی الامرو وی شیطان کلا چه فیصله بشوی ده عذاب ان الله وعده کم وعده الحق اللہ در سر وعده گره وعده رشتیا ووعدتو کم فاخلافتو کم ما تا سر وعده گره نما تا مگر تا سر وعده ما کو در سر وعده گره خلاب میں ما تا مگر وما كان لي عليكم من سلطان نوما لرطا سبان سے زور الا ان دعوتكم مگر ما اللہ دعوت در کو مگر ما اللہ او چگا والا فاستجبتم لي تاسو زما قبول دیا اوکڑا وما کو اربان زور نہ چلے گا وما وی سوگ وی پیر بابا لدی زیارت لگو تارا منڈا کا ٹھک تراؤ خطی ما خو په زوره نوې راخي جوړې الا ان دعوت کوم وسجدتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما مو ملامت کوي خپل ځان ملامت کوي ما انا بمصرحكم وما انتم بمصرحيا نو تاسو فریاد رسما تاسو فریاد اورې دیشم او نو تاسو زما فریاد اورې دیشي نتاسو ایزما فریاد ارس ما انا بمسرحكم وما انتم بمسرحيا نزستاسو فریاد ارسم او نتاسو زما فریاد ارس مدن چه صدی بس غدینو سلچ غیو باسو سلچ ککار باسو نزستاسو فریاد ارس نیم اتاسو زما دارنی سورہ مومن آیت نمبر 47 وصل وختم اذ يتحاجون في النار سلوشتما سپارا سورة مومن آت نمبر 47 وصل وختم اذ يتحاجون في النار کلاچ ریب جگر گئی بور کے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَهَيْ كَمْزُورِ هَا قَسَانُتَا چَغَيُ زُورَوَرْ اغیو مشران انا کننا لکم تبان منگا تاس بسی اراروان فالان دن مونون آننا نصیب امن امنار آئی تاس لڑک ان کی زمن سیسا دور ما خستا لمن نیولیوا زګ دنیا کې چا به وي زه بابا د امسا دلان دي او چا به وي زه بابا د پنج دلان دي او چا به وي زه بابا د لمن دلان دي نو د امسا دلان دي خوشړیا ګډي وایي او چا به وي زه بابا د پنج دلان دي د پنج دلان دي همانګو کی او چا به وي زه بابا د لمن دلان دي د لمن دلان دي خو ایا تہا جن فنار قال الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا قال الذين فيقول الذي فيقول ضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا من تاسب سيوراروان فلان مغنون عنا نصيبا من النار ایئی تاسو لرے کونگی زمنگنا سیسا دور قال اللذین استکبرو انا کلن فیها وہ آئی آکسان چگئی زورا ور اگئی مشران پیران استازان باطل پرست انا کلن فیها چپ چپ منگا ٹوری اوپا دیکھئے ان اللہ قد حکم بین علی باد یقین الله فی صلاحګړه په نند باندې غانو کې نند نجات لار بل نشا د خلاصون لار نشا تبریه د عابدین او د معبودینو چا عابدین او معبودین بل یو بل دشمنانو ګرځین کاغه نه کان باندې غانو او کاغه باطل پرسپیرانو چې هغه عبادت شو وايي با د یو بل دشمنان شي استبر الذين تبيو کلا چې بازار وشي هغه سان چې راغی تا به داری کړې شو دا هغه سان چې تا به دار ورا او عذاب او بنی عذاب وتقطع به مولا سباب او پر بشي درې په میاس کې رشته د مینې محبت ها دنیا کې چې به ډېر مینا او اختر ولا خورولې وقال الذين تبوؤوا يا غسان شغيو تابدار لو ان لنا كرتان كاش شمنلا بياد دلو دنيا تا من با بيزار شيو دينا لگا چدي بيزار شو زمنا كذلك يري الله اعمالهم حسرات عليهم دارنگ خي الله دیتا عملنا دی افسوس و دیبان وما هم بخارجین من النار او نبایی و تنگی دوور وور نبیعوت نشی یا ایو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اعتراضو نده پا پیغمبر کولو ده پیغمبر دشمنی دی کولا شر دی کول دا اللہ سر دی بلزوی صدار گرزول ده گیڑه ده پارا سرر دیلا چه گیڑا می ڈاکشی نو تالخ و اللہ حلال او پاک بیدا کڑیو کنا نو حلال او پاک بیدا کڑیو کنا نو پاک بیدا اللہ پیدا کڑیو غنمو جوارو اربشو یوری جوی نور سی زنو او حلال دا اللہ پیدا کڑیو کار کسب بیدا کڑیو نو تی لب اردارو حرامو پسی علاموی یا ایو انناسو کلو مما فی الارد او خالقو خرائی دیا غسنا جز وگگی حلالا طیبا حلالا پاک خلقو تی حلالو خرائی او پاکو خرائی ورپسی وی چه حلالا پاکو خرائی ولا تدبیو خطوا دشیطان او متابدار کی گئی دا قدمون دا شیطان خطوات جمع دا خطواتون دا خطو تو ای قدم تا اند شیطان با قدم باند قدم مگدا حلال او پاک اخرائی سورہ مومنون آت نمبر اکاو نگو رئی اطلا سمسی بارا سورہ المومنون آت نمبر اکاو یو پانزو سمہ یا ایو رسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا وانبیاء علیم السلام یعنی تابدارو دا انبیاءو یا ایو رسول و تابدارو دا انبیاءو یا پخوانو انبیاءو تا اللہ ویلیو یا ایو رسولو اے انبیاءو کلو من طیبات خرائی پاک سزنا واملو صالحا اوملو کئی نیک واملو صالحا ورپسی ذکر کو اولی کلو من طیبات ہوئے چو خرائی نو پاک خرائی تلیت مخرائی کسبو کا اگتا حلال اخرا پاک اخرا او بیا عمل صالحو کا کلو من طیبات خرائی دی پاکو سیزنا واملو صالحا او عمل کو انیک تر اتم صدای پورے دا احناف و سورہ علماء چی تیر شویدی نگا غی فتو بالا منظوری دا چلی بزان سر اخپل کسب لکلے ہو چیز دا کسب کون چا بزان سر لکو الحلوائی شمس الائم الحلوائی چاگو حلوائی جو رو رہا اور مبازار کی بے خر سرولا اور سبق بیوی طالبانو تا اخپل لاسوان دی بے رزق گٹھو چازان سر لکو مبگر جساس جساس آگا چاہتا ہے جگہ چنے جوڑائی تو چنے بیٹھائی مغبا چنے جوڑولا وغبا خرسولا چا زان سر لکھے نجار چاہبا تو ترکانا ہی کار کو او قسم بے کو او اخپل لاس باندی بے زان لرزق گھٹو او اخپل کار قسم بے کو امام ابو حنیفت بازار ہوئی زگاغل کپڑی تجارت بکو تولو انبیاؤ کسبونا گڑی دی کارونے گڑی دی مقصود کے علامہ سرخسی پدے مستقل بابی خود باب القسم اور پائی کے دا انبیاؤ کسبونا خی فلانی پیغمبر دا کسب کو فلانی دا کسب کو اس کو ملا تزان بدکاری پکار الا من شاء اللہ زمن مارگری او زمن شاگردانو که دا کمال سه چه ملاشی زان لسکار روانه گیا چه زان لبگتم اما اوکار کسب باون کوم او درسون باون کوم دا اوکار کسب بیسو پا دین بے خوڑا و پا دین بے گتل او دین بے انو لیشن اگر چاہتا حق ویلی حق واقع سو کریشی چه پخور اخبور گاڑی ملنگ بچاکار نلری او بسار تار نلری شیخ القرآن وی زیدہ کے زمان دکانو زمان اکثر نا وقت ارالو لاغور نا امرت سر نا من می سامان رارو مال با می رارو گودام کی من می کس کا زمان راروان شم یو رد ماس خطن پدی مقبرا دی زیدی راتلما چرسیان ناستو او چارس اسکل ویدئی ناس دی ذرا تیرے دن مخی رستو میں ہوگا تل جی سو خوشتے نا نو سو کونیا یہ ماہ سے نا چوئی جی چارسیانو سارا ناس دے ماہ اوری گا دی دا مہلے سملک گورم اچ دی سو وی ویزلک ورو خاتما چارسیان ناس دی اخپلا کے نو دا چارسیان جی دی دیخ گپم لگئی ہے نی هغه چې تر اخله نی هغه چې او ملنګ بچاکار نلري په سرطار نلري ځکه بل اخله نو هغه یاو خلق له به لون په خی هم له به تنور په خی هه ما دې ګوره نو وی دوه هغه دې استالو دې ما دې شته کار روانګا په خلو فودريګا چې سبا چاته محتاج نه او جز ازان اجز اجز وطا مکی لگی گاٹی آدھے گاٹی خوزان لسکاوا ادھا امام کرخی چکل بیمار شو فالی جو داغش آگردان سیف الدولل لالل سزمان استاد لس پیسے منظوری کی امام کرخی تا پتا ہو لگی دا مشہور عالم فقی چھ پتا ہو لگی دا چھ سیف الدولل 1000 اغلا ورکڑی اشرفائی اوی چی دمیان سے بولا دے 1000 اشرفائی لے گا ما او ما والا منظور اکڑی شاگردانو یا صفای تیلای راغست را و را روان دی دا کرف دا بازار نا چاپی را دیوالو پا خوانی کلی چیو نو دا کلی نا چاپی را دیوالو داغی با یو دروازو پای با سوکیدار اولارو لگا جار کیو سن داغ دیوال اگا آثار شده باجور کی هنو دیوالو نمو امام کرفی تپا تولا گیرا چه بادشاہ اللہ ذر اشرفائی راولی گلی او غرا میاش با ذر اشرفائی در گئی اگوی خان ارمال امخ قبلی تا گئی او لگ مکٹ کی کین ہوئی فالی جوالو مخی والا قبلی تا کو ارمام کرخی لاسو چپ کرو یا اللہ ماو دسیف و دولا اتیا تا کرخ پا بازار کی مئی اوزائی کو زبا دنزا پیسو تناستی ما ماو دسے و دولا تیا دکار پا بازار کی مہوزائی کو مغرفین ذکر گئی چکل آگا پیسے شاگردان راڑی نظیمان کرخی جنازہ دکار پا بازار نہ ہوا تا یوزائی نشو زبا دنزا بادشاہ پیسو تناستی ما زبا آگت علاستی جمع مشهور عالم چې بادشاہ ورته زو ظفر لیګما زما طالب دور ظفر کوم او تبا زمانو سرايو دج سوام هغه باندې هغه لار او کور یو ته ګډار او په پټوري کې خدا هغه ستاسو د بادشاہ سوی یوی چې زما لڅ ګډانو لګالالو ما او تبا ما سرا پا دربار کی او دما تعریفی نبا کی ناغبا دا او چا دونائی نا چکو او اردوی ورطوائی چی کرخی او چکوری دما دا بادشاہ پی سوٹا جد نشتے کرخی او چکوری شغل قرآن دی اللہ بخی رنبے کالو او ما وعدہ کرو او شغل قرآن بیمار شو پاگا کال ما دوش کتابا نولول طالبان را سروه غسطول مولیان دی خخ مولیان دی نو شیخ القرآن پیندائی تا بوتو اسفتال تا نو ما با یو رز دسارن سبکون ہوئی طالبانو تر غر میں نو بیا با نزان سر کتابو نو آغستل او زبا بس تاو ختم زبان بسو نو آغا زمانا کی زبا لار ما پیندائی تا په دې لار به ما مطالعه کوله نو چې شول قران سره به مشفاو کړه سار به حالته نارواوم شو طالبان ته به ویلو سبب د ماسوخین نه په سبق وایو نو سبا له ما د ماسوخین نه په سبق غیته وي نو دا چې یو ورځ به موږ سار نه وي یو ورځ د ماسوخین نه یو شو به کور کوله یو چې قران څخه نو ما د چایو دکان کړو او چای بمی دا باری نا رالا او دل تکی می دکان کڑیو زمان شاگرد غلام زرین مولای سی شانگلا که او سمجھتے نو آغا با کلگر کلگ دکان که ناس تو چزبا نو ما نو آغا را سراو نو ما بچای رالا اول بمی دا پیخور نرالا نو دکان دارو آغا نو ما پیٹای واغستے نو هغه ته چې ماوي لاس په ټای په کار دی نو هغه به خاصه برګه ټلیفون به راو ټلیفون به وکړ او یو پینځه لسل مېن پکې په ټای رااله نو ما نه به پیسې واسه په ټای به راکړي او چې ټلیفون به کو دا ټلیفون به داسې پټو نیسو ما دې کې په چل شته نو ما یو ورځ هغه پیسې ورګه ځان نه غره دا کو نیکو نوی چه تیلیفون کن ماو تا دستر کی گوٹ کے قاتل نوچه کم نمبر ملاو کن وغا ما یاد که حافظہ کو خدای ما لوا کرده وا نوچه دی پا لرالم نبل زائنه می تیلیفونو که پاگا نمبر ما دا کم زائده وی دا فلانه زائده ما تاسور چایی وی آو ما خز درزم نوچه لرم اغزائی می معلوم که کاکا با بمان پیٹا کی پینسا و گٹه لی ما وی زبا سم ځای معلوم غوډ صبر وکا نو بیا و مثال ته نوواله چاهي شیخ القرآن ته پتا نو وا شیخ القرآن ته پتا ولګی دا چارو ته ولم سو نو شیل قرآن تا پتا ہولے گی ازو چلیڑا ما سلام واجو شیل قرآن کو سوا نیدے ما ویچا تکلیف ہوئی تا ازو چاپائی تا وطا کین آستا ما خو خبر انے کئی نو ما وطا وی جیتا سولے طبیعتم خندے ما تے تا دکان کڑے نو ما یاو جی ویزو بزرزم کن دا پیٹای با اللہ بدرائی تا وردو نو ما وطا وی غاگ میں انکا پاسے دن دا سے بل کٹ کے کین آستم ما اسنے چا اللہ تارا کی نو دیشے وران خوبا یاو خبرہ کو لا چوا جی نو ما اللہ بے اگر سان شلا کیسل سڑی نا او باوی یاو زل خبرہ کو او چوا نمانی نو بیا دیم زل سپیڑا ورکو بیا بیا دی اچارو زل توائی دے بیا مزینے دے کٹن چی نو آخو آکین آستم نو ما وطا دے تا چی دکان کڑیو امرا سر نبا دی چاہ رالا پا زیدہ کی بازی خرسولا نما تیوی زما خو پلار مرو نما و تیوی لی زما پلار با چول مر جوندی نما رور ناسو نغا و تیوی ویدد چه سورا پیسی پکاری گی ما تا دیوی زبا ورکو زب پوشو ما نما تا شیل قرآن وی چستا پیسی پکاری گی دتا وای دی بازار کئی ما ولی دورا دالا زیما ما لبا دی بیاو آدنو کو ما خونو کو تارا لکڑیو او تارا تاوی چستا کم زائی خوخ دے چلتی در لوادو کم نو ماوی سی چی چا کورتا بوتلے ما دا غلورتا ندی کتری نو تا تا ماوی چستا کم زائی خوخی ترا لوکا خوطا بے اوی نی اوال نو تارا لوکا ما نوالی دلے نو مالا دی وادو که نو اس با ضرور توام چه مالا پیسی را که زخزی لجامی علم زدورا بغیره تین زبا پخفل لاس کتم چه ما داوی نوشه قرآن دا تنده راسی رون شه خوشحال اگو نیشه نو ما تیوی سبق در نخراب نیشه ما سبق با انشاءالله داوی نم خوا او کار بن کم دا آغا وقت نا ما پا کارو بارون ویلا ندا کڑی الحمدللہ او سا خو کارو بارون روانی و کرائی رازی و دارای دا ما پا کار خروان دی ایو دا زان لکارو کا کلو من طیبات و عملو صالحا پاک اخرا و عمل صالحو کا پیا خوان کئی او چھتا بلتا ناستے و بلتا دلاس نیولے یا بلتا سوالو نا کے نو تبا دین کار سو کے تب مختاج تبا سوالو نا کارو کے یا ایو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا و خلقو خوئی داغ سنا چس مگا گری حلال او پاک او مطاب دار کی گئی دو قدمون شیطان دا شیطان دستا سو پار دشمن خیارا انما یا مرگم بی سوئی والفاشا بے شک او گم گئی تا ستا بی سوئی والفاشا سو صفت دا قول رازی فاشا صفت دا فیل رازی پناکار خبرو پناکار کارونو در تا حکم کئی او دو دیلوی مصداق انما یا امرکم من سوئی والفاشا بیشک حکم کئی تاسو تا تاقوال شرکی او افعال شرکی او وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون او چوائی پا اللہ آج تاسو ارباندی نپوئی گئی او وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ شَيْئًا تَابِعُوا كَيْدَ أَشْرَا لِغَيْرِ اللَّهِ وَإِذَا بَلَغَ مُنْغَ تَابِعَارِ كَوْ دَاغَ جِمُنْدَلِي مُنْغَ پَايَ بَانِ خَبَل مَشْرَانُ زَمُنْ پلار نِگِ جِسَکَڑِي مُنْ دَاغَ كَوْ أَوْدَاد زَي دَلِيلُ دَاي دَلِيل نِوَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چه ویلشی دیتا تابدارو کئی دا چرا لگلی دی اللہ قالو بلن تبعو معرفینا علی آبانا وائی دیو بلکہ منگا تابداری کئو دا چه مندلی من پاغبان اخبر مشران زمن مشران چسکور من باغا کئو نداس دلیل دی چه مشران چسکور ناغا بکے د پښتنو مشران خو به ټول مرده یو بل غوانو ته ځار اچول هر پښتنو مشران خو به یو بل بشاری سوزولې د پښتنو مشران به یو بل خوشاک سوزول پښتنو کله خیر کار کړو نو چې تا زما مشران څه کړی دی هغه حکومت مشران غلط کار کړی غلط بکه نه مشر خ کار کړی دی نو کوي او چې مشر غلط کار کړی دا یې نه بزان ساتي هغه نه کې سوره مائده آد نمبر 104 ګوري یو سل سلورم هومه سی بارا سوره المائده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا كَلَّا تُوَلِّ شِدَّتَا رَأَيْتَ يَا غَتَاجِرَ لِغِرِيَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أَسُنَّتَ بِغَمْبَرْتَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا کافی دے من لرا آگا طریقہ چھون دلی دیا گئے باندی من خبر مشران زمن مشران سکر دی من باغا کل اسو ما چھ مشران ڈاکوانی اغلو اسو ما کا ڈاکی اغلو کئی غلاگانی کئی خبخواہ دبی دینائی جامع کے کول او سے دن بجامع کے دورا پیسے راو لے گا دورا راو لے گا دین علو ڈاکا بسی دین علو غلو بسی ہے اولاو کانا باون لایا نبون شیعا اگر چه مشران دوئی نپوگل پیشی و لایا احت دون او نپسا ملار باندی روانو مشران پا غلط روانی نتبا ام پاگی باندی زیزکا مشر کئی جاسے نا مشر غلطا کئی تبا پاگی باندی نزی تبا صحیح کار کے سورہ آراف آیت نمبر 28 اجشتمو گو رئی سورہ اعراف اتم سپارہ آیت نمبر 28 اتشتم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً كَلَا چِبَيَّوْ كَارُوا كِذْبِيَائِ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْ آبَانَا وَإِذَئِ مُنْدُلِي مُنْ بَدِبَانِ زَمُنْغَ مَشَرَانَ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا مُنْ مَشَرَانُ دَا سِكَرُوا مُنْ دَبْلَارْنِ كَتَرِكَ نَبْرِدُوا قل ان الله لا امر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون اي واي تاسف الله اچ تاسو اربان دې نه پوي گئی مشران غلط کار کړي ندان چت دا گئی باغ غلط لار باندې روانیا باغي اصلاح کا غسم کا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکی قتل غارت مرګونو یو بلی غلامان کو یو بلی وجه یو اوخی دی او فصل نا چکوالو سنور سوکال پایی دشمنی شوا او بسرون امری بکی شویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبا غی کی سالما اگر آگے انکلاب راو سوار سے بدل کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ كَلَا چُوَلِ شِدَيْتَا تابداری وکړی دا چرالی ګلی الله وای دی بل تبع ما فینا علی ابانا بلکې موږ تابداری کوو دا چې موږ لې موږ باغ باندې خپل مشران او لو کان ابا الله کلون شیا اگر چې مشران دی نه پوهېدل په شي ولا یا تدونه په سملار باندې روانو دو خبر اکڑے لا یاکلون شیئن او دیم ولا یحتدون یو سڑے عقل من دے او خیار دے مشر دے داغی خبر امنا تاغیزا یو سڑے مشر دے بسام لار روان دے داغی پا لار ازا نمشران خبر امنا اوچھے بے عقل دے بسام لار اندے روان داغی تابداری بیا مکوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ مِثَالَ غَسَانُ چې کفر کړي په شان دا سړی چې راواز کوي هغه ستا چې غناوي الا دعا ونداء مگر تبلنا اواز نبی عليه السلام ته وي مثلو کا يا محمد ومثل الذين كفروا ستا مثال د کافرو داسې دی لگا دو شپنکی او دگڑو شپنکی آواز کئی دگڑو خیرخواهی کئی گڑی رزمری میں بچ کئی خو ګډا په خپل مطلب نه پوي نو کله یو خوا منډه وي یو کله بل خوا منډه وي نو دی وایي ما من نبی الا را الغنم یو پیغمبر نه تیر شوی مگر هغه ګډي بيزه سرولي دي الله به ته چل کو پاغي څنګه وي تختی را تختی او ته به را غونډه نو دغه چې خلق به خوريږي خلق به غلطی کئی تبی را گونڈے او تبو تا سمالار خے مثال استا وہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مثال اللہ کسانو چھ کفر اکڑے پشاندار سردے چگا آواز کئی آوستا چگا ناوری مگر بلن آواز سمن بکمن اومیون کان دی دی گنگیان دی دی دی حق نا رند دی دی دی دو دی حق نا فهم لایا کلون دی کیا قل نشتا یا ایو اللذین آبنو وامو منانو خرائی جپاکو آغنا چمنگا رزق در کرے تاسولا او شکر با سیدہ اللہ کئی تاسو عبادت کرن کی دی اللہ تا انما حرم علیکم المیتتا بیشک حرام دا پتا سبانی خوراک دا مرداری ودما دوینی ولحم الخنزیر دا وقت خنزیر دا اللہ حرام کری دی او دا پتول امتون کے حرامو مردار قرل حرام کری وینا قرل وینا بیوی اصر سار وینا او غب پاکول ای ها کزا فس دی رگ بے او وینا بہوا تا آبے زانگ پکولا او خورا بے اللہ حرام کڑی را وینا دا اللہ مردارا وینا حرام کڑی کم شیچے اللہ حرام کڑی آئی کہ دا انسان دا بدن نقصان دے خوراک کے کم خلق چی مردارا خوری نتوگو رد آگئی نصور بون خیجی ہندوان کا ہر سور اسپری پزانو کی او پا خس آگونو او پا شمبو لانگی خسور بو باتی خیجی ولام الخنزیر وقت خنزیر اللہ حرام کرے را اولے پتول امتونو کے یعنی خنزیر کے مقوخ دا او گھٹ کے مقوخ دا خود خنزیر وقت اللہ حرام کرے را علامہ ابن قیم عدد و صابرین کی ذکر کری دی زکر خنزیر وقت حرام دا لیسا فی البہائی میں لوٹی ان سواہو زکر خنزیران اغی نر پا نر خیجی زناورو کے نور نر پا نر نخیجی خنزیر نر پا نر خیجی او خنزیر دا دے وجنا چھو دا خنزیر سروانی او بل خنزیر راشی نو دے آکو آشی اقبلہ خزاغت اپریدی بے غیرات آدھے نو دا خنزیر وقت خواہ زکا آرام کردا چھو بے غیرات زناورن دا خواہ بدی شی نو بے غیرات سڑے با دا خواہ بدی نیشی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تو وی انا اغیر منک زستان اڈیر غیرتی نا واللہ اغیر منی اللہ زمان اڈیر غیرتی دے او حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ دخلائے پر بنیانو کے داس بندی گان دی چھوکار باندے قسم کری چھزب ایک کون نو اللہ اکی داغا غیرت اللہ تقوی بے غیرت زناور دخلائے بدیشن بے غیرت سڑے با دخلائے نی بدے بے غیرت سڑے با دخلائے بدیشن غیرت دالو شہرے علامہ اقبال زکوئی غیرت بھی تو ایک چیز جہانِ تگداؤں میں غیرت بھی تو ایک چیز جہانِ تگداؤں میں پہنا دیئے درویش کو تاجی سردارا غیرت ہے اسے لے صدا درویشان تن بادشان تاجی میں پسرئی غیرت زان کی پیدا کئی وما اللہ بھی لغیر اللہ آغا کلیمہ چواد و شاد و بانی بغیر دا اللہ نا چدا دا بابا منختا دا دا بابا یو لسما چدا اللہ نا بغیر دا بلچا پنن پیشوا اگا حرام دا احلال پا لغت عربی کی پمانا دا آواز کولو چدا دا وی دا بابا خوردہ دا اکھرا علاقہ خوردہ کو پا فارسا کے خوڑلی شوی شیطا ہوئی نو خوڑلے شے نوہ تا پختو کے بول ہوئیو نو دے اجاد بابا خوردہ را اپیر سے ابلا راوڑے را اپیر سے ابلا ورکڑے را نظر دے غیر اللہ حرام دے پا ٹول امتونو کے وَمَا هُوَ اللَّهُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اَوَا کَلِمَا چَوَادُ شَوْ بَغَيْرَ اللَّهَ مَا بَاغِ بَانْدِهِ نُکَا اگا ہر شے دے اگا حرام دے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِنُ سُوچ مُفْتَاج شَوْ اور تفصیل دے انشاءاللہ زبیان رست حکوما فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِنُ سُوچ مُفْتَاج شَوْ ولا ادنه نیو یو څنګه دا ادنه نشته ګنا په ده ګور کانسیشن لګداغه په کې درته وکړو کله لوګي مریو د خوراک څخه نیو نو بیا ډورا خورې شي چې ساده پیراګی شي ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخښونکی مهربان ان الذين اتمن ما انزل الله مساله دې را سخته پیش کا چتو آئے نظر دو غیر اللہ حرام دے دو بابا پر نو منف تور دو شو حرام دے نمی جور تا جو اندے پری دی تا بوج دی چو اسے در باندی رسی وہ تب اسکے تب حق پٹے نا اِنَّا الَّذِينَ اَبْتُمُونَ مَانْزَلَ اللَّهُ یَكِنَنَا کَسَانُ شای پٹے یا چرانے گری دی اللہ دو قرآن نا وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا او اخلی پدی باندی دا دنیا لگا دنیا دے پارے حق پڑھ کچھے امامتی بران اللہ رشی دو جماعت نمانی خلقو باسی اولائی کام آیا کلونو بطونی ملن نار دا کسان نا چھئی پگیڑو کی مگر اور اور گیڑا کی واچو مدوک آرےو کو یای حق پڑھ کر دوے میں دو دنیا دے پارا پڑھ کر نو سزاگانی اشمیر ایو سزا لا یکل اولائی کم آیا گلو نبی بطونی ملن نار دغا گسان جی نا چھئی پگیڑو کی مگر اور وای استاز من کڑی نوی مسئلہ آوری دا چو ایسا وای تخو خالص ریل گاڑی اولا خوری اللہ وی گیڑے دو اور نڈکا کرا چاکی انوی دین وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ خَبَرِ بَوْنُ كِهِدَئِ سَرَا اللَّهُ كِنَادَ دَ غَزَبَ وَدَ غُسَيْنَا اللَّهُ وَتَ غُسَيْ دْرَيْمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَبَرِ بَوْنُ كِهِدَئِ سَرَا اللَّهُ پَرَوْضَ قِيَامَةِ دریم ولا یزکیهم نبا پاکی دید مصیبتنا سلورم ولا هم عذاب علیم دیل دی عذاب در دماک دو عملون اکڑی سزاگان سلور شوی زکر عمل دیرنا کارو اولائی کاللذین سر الزلالتا دادیا وگسان جو آغست گمرائی پا مقابلہ دے ازاد کے او عذابے کو بدلد بخنا کے فماس براہم الانار نسو شہدے چے صبر کدھئی لرپ اوور ذالک بے ان اللہ نزل الكتاب بالحق دائی دے دو جنا چے اللہ را لگلے کتاب نپار دکھا رکل دہات وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ يَكِنَنَا كَسَانْ شَيْ خِلَافُ قَبُ كِتَابِ كِي لَفِي شِقَاقِ مَعِيدِ عَيْدِ بَخِلَافِ لَرِكِدَ حَقْنَا قدی ذائع باندی دے محسن صورت ختم شوا اور قدی کے اس بات در رسالت اور پیغمبر پاک باندی نہ اعتراضنا دے مشرکین اور دے یہود اور داغی جوابنا چاہے ختم کر مسئلہ دو توحید ذکر کرا چھو دید پاردار سدی مسئلہ دادا اللہ لا الہ الا ہو چھا اللہ چھے نیشتے بغیر اللہ نے بلادت سر کولو والا پاہی باندی اتت لائل اقلیہ ذکر کر اور بیا تبریہ دا عابدین و دا معبودین و زجر بشرک ہے اور پدیز آئی باندے درے میں عیسائی ختمہ کا اذانو کئی جنوس کو